मेन पॉइंट्स लिख लीजिए। तीन मेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था रिसालत का नस्बुल ऐन। तीन बातें हैं इसमें, खुशखबरी देना, डराना, हुज्जत कायम करना। दूसरा पॉइंट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। इसमें छः बातें हैं, अल्लाह ताला की गवाही, मलाइका की गवाही, जो नहीं मानते वो दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, गुमराही में हक से दूर निकल गए हैं, कुफर और बगावत का तरीका इख्तियार करते हैं, इनके लिए जहन्नम की आग है, अल्लाह ताला की तरफ से सारी इंसानियत को दावत, हक है ईमान ले आओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा, इनकार करो तो जान लो कि ज़मीनों आसमान का सब कुछ अल्लाह की मलकियत में है, वो सुनता और जानता है। तीसरा पॉइंट है ईसाइयों की फ़िक्र की तत्खीर, यानी क्रिश्चियंस के जो नज़रियात हैं उसकी पाकीज़गी करने की ज़रूरत है। क्या कहा गया? अपने दीन में गलूप नहीं करो, मसीह इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला का फरमान और एक रूह थी, तीन कहने से बाज आ जाओ, अल्लाह ताला एक है इसका कोई बेटा नहीं, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसकी मिल्क में है, हर चीज़ की किफालत और ख़बरगिरी के लिए वो काफ़ी है। पसंदीदा रवैये देखेंगे, नेक आमाल पर खुशखबरियाँ, बुरे आमाल पर तंबीह करना, वॉर्न करना, रसूल पर ईमान लाना, नापसंदीदा रवैये कुफर करना, गुमराही में दूर निकल जाना, जुल्म करना, दीन में गलूफ करना। अमल की बातें क्या हैं? गलूफ से बचना है, दीन को उसकी असल पे कायम रखना है, मोहब्बत और नफ़रत के इजहार में हदों पे नहीं जाना, बात इल्म की बुनियाद पे कहना है, हुज्जत तमाम करने के लिए बात को पहुंचा देना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।